السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدأ تعني لنا أنواع العبادة، أنواع العبادة تمسوما جملة منها. لو إن شاء الله تتكمليش هذه أنواع العبادة بزقوان بها المؤلف رحمه الله مزي تاجة، ثم بعد ذلك أتتاجة كل نوع دليلك أتانزقتك منذ الدعاء الخوف خشوع وغير ذلك. لو الاستعاذة، الاستعاذة تلكم كوني استعانة تكاليزة معنى ياك na anwa zake. Amma al-isti'ana, al-isti'adha kweli, amma al-isti'adha hiya fi al-lugha talabu al-audh wal-hirz, talabu al-audh ni kutafuta kuokolewa, wadih, au kinga, kukingwa. Talabu al-audh ni kutafuta kukingwa, wal-hirz na kuhifadhiwa na shar. Hiyo ndo maana isti'adha kilugha. Wastilahan na kisharia, al-iltija'u ila Allah, al-iltija'u ila Allah ni kujitegemeza kwa Allah, ukafawidhisha mambo yako zote kwa Allah. Wal-i'tisam bihi na kushikamana na yeye subhanahu wa ta'ala, min kulli sharri, min sharri kulli dhi shar, min sharri kulli dhi shar, na kushikamana na Allah, yani ya kukinge na shari ya kila kiumbe chenye shari. Anta tastaidh billah minhu, tastaidh billah minhu, watiftakinga kwa Allah na sharri kile kiumbe ambacho kwamba chenye shari. Wadih, hiyo ndio maana ya al-isti'adha na ni ibada, na ni ibada bila shak. Na madamu ni ibada, na madamu ni ibada, basi Allah subhanahu wa ta'ala hataki utefute kinga kwa mwingine yote isipokuwa kwake, isipokuwa kwake subhanahu wa ta'ala. Liannahu min asma'ihi as-salam, min asma'ihi as-salam, fahiya min as-salama wa huwa al-musallim likulli shay. ومن أسمائه المؤمن، المؤمن فهو الذي يؤمن الخلق ينرن لتأماني سبحانه وتعالى. وهذه آثار صفة ذاك سبحانه وتعالى. كهيفو وتكابو كوندا كتفت كينغا وخلق من خلق الله بلا شك هابو ومبليك عبادة كومنجينة نايون نوع من الشرك، نوع من الشرك. نا استعاذة بيا زيكو tofauti tofauti, ziko aina tatu. Kuna isti'adha ya tauhid ambao kwamba ni sharia yataka ufanye isti'adha kama hiyo, na ukifanya isti'adha hiyo ni ibada na ni tauhid. Wadih, kwa hiyo al-isti'adha shar'iyya ni ipi? Wa hiya al-isti'adha billah wahda, ni wewe utafute kinga na hifadhi kwa Allah peke yake. Min sharri kulli dhi shar, akukinge na shari ya kila kiumbe chenye shari, lakini walekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akuhifadhi, akukinge na shari ya kila mwenye shari. Hii ndio maana isti'adha kisharia na ni isti'adha ya kitauhid. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billah, fasta'idh billah من الشيطان الرجيم. لما كان الشيطان من الشر اللي خلقه الله نشر بلا شك نكيوم بيش شر نا كما الله هكوكينجي نشيطان ناني مونجين تكوكينج دو معنا الله سبحانه وتعالى سيمو كسوم قرآني فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يعكر عليك ويشوش عليك في قراءتك. Kwa sababu shetani yako na tabia ya kushawishi kwenye ibadati, na qiraatul Qur'an minha, mina al-ibada. Kwa hivyo aliposema fasta'idh billah dalla ala anna al-isti'adha ibada. Kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala ameamrisha isti'adh. Na Allah kiamrisha jambo huwa laitwa nini? Ibada. Kwa hivyo ukimfanyia mwingine itakuwa nini? Umemwabudu mwingine na hukumu yake itakuwa ni shirku billah. Ya pili, aina ya pili ya isti'adha ni isti'adha shirkiya. Kinyume na tauhid. Si kama ya kwanza. Ya kwanza ni isti'adha ya kitauhid. Ya pili ni isti'adha shirkiya kufriya waliyadhu billah. Nayo ni ipi? Wahiya al-isti'adha bighairi Allah. Ni kuomba kinga kwa mwingine asokuwa Allah. Fima la yakdiru alayhi illa Allah. Tena kwenye mambo ambayo kwamba yale mambo hakuna aweza kuyafanya isipokuwa nani? Allah. Wewe ndio muombe mwingine kinga. Na wajua yaqin hawezi kuyafanya haya. Haya yafanywa na Allah peke yake. Isti'adha kama hii bila shaka nini? Kufru. Nani shirku billah subhanahu wa ta'ala. Kal isti'adha bil amwat. Mayit la yanfa'a la yadhur. Uende utafute kinga. Ni kinge, ni okoa nami, ni hifadhi nami, ni hifadhi ya wanangu, kada, kada, kada. Ma anahu, mayit. Walau kana rajulan salihan. Takama ni mtu mwema. Hii ni isti'adha shirkia. Au isti'adha biljin. Tista'idh biljin. Akulete manfa'a fulani, akufanyia jambo fulani. Bila shaka hii pia, shirk. Walghaibin, ufanyi isti'adha kwa mtu ambaye ni ghaib. Huma hu mayit. Mayit ya eleweka. Hana hayat. Lakini sengine kuna istighadha. Istighadha kwa ili ya mtu hai. Lakini ghaib. Mahu hadir. Wadih. Wa anta tastaidh bi. Jaiz ama hu jaiz. Ah. Wa muomba kinga eh. Makini huwa ghaib. Ufi balada akhar. Ukifanya hivyo ma hukmu. Na? Ha? Shirk, bwana fikiria we. Ah, takallamna na hada, bwana waoga. Ah, masail at-tauhid takajazm, yaqin, eh? Sio najibu kwa. La, takallamna na hada, sio. Tumesema ukimuita mtu ambaye ni ghaib akuokoe kwenye jambo au akukinge kwenye jambo, hata kama lile jambo waweza au hawezi, madamu huwa ghaib, la yajuz. Kwa sababu gani? Lau utamuita dalla ala annahu khasais min khasais rububiyya, na hii ni shirk wazi, kwa sababu ile mtu hakusikii na wewe ikiwa wafa au utakukingwa kwenye shida yako, mbona wamuita? Wewe kumuita ina maana waitakidi atakusikia, pengine kuna malaika watampelekea sauti yako au kuna itikadi atakayokuitakidi. Ukifanya hivi, hii ni isti'adha pia ya kishirki, na hii tumekatazwa. Allah subhanahu wa ta'ala nasema wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna ya'udhuna bi rijalin min al-jinn. Ish an-natija? Fazaduhum rahaqa. Kwa sababu walipotafuta kinga kwa viumbe, Allah subhanahu wa ta'ala hakuwazidishia illa khauf. Lidhalika wal kanu idha nazalu manzila yaqulun, yani inda al-jahiliya, a'udhu bi sayyidi hadha al-wadi. Alikisema hivyo, min sharri kadha, min sharri kadha. Wa kana al-arab ya'taqidun, wakishukia manzila wa kuna majini ule mtaa wa ile sehemu. Sasa wao wakifika pale wanasema a'udhu bi sayyid hadha al-wadi min sharri kadha kadha. Sasa jini akifanywa istighatha yafrah, anasema eh, sasa mwanadamu nimempata ashani abudu, sio na isti'adha ni ibada. Sasa jini swali atakufanyia leo unalotaka na atakuepushia leo takalo, kwa sababu ashapata itikadi yako. Wazi ndio tukakatazwa. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya akamwambia wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhun bi rijalin min al-jinn fazaduhum raqa. Walipotafuta kinga kwa mwingine ambaye si Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akazidi kuweka hofu na raha kwenye nyoyo zao, wala haikuwanufaisha ile isti'adha yote, wala majini hawakuweza kuwakinga na lolote. Kwa hivyo hii dalili ya kuonesha la yustaadhu illa billah, na ni shirk, yani kufru billah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu Allah asema fasta'idh billah, bas ma tasta'idh bil khalq. Tumeelewana? طيب na ya mwisho ambao kwamba ni ipi ambao ni mubaha hii yafaa sasa hii yafaa yafaa nayo ni ipi al-isti'adha al-mubaha umeruhusiwa kisharia kutafuta usaidizi huko mwanzako wazi akukinge na maafa fulani nayo ni ipi wa hiya al-isti'adha kuna dhawabit ya kwanza bil hayy lazima awe hai si maiti ina maana ukitukua isti'adha kwa maiti haifai kwa hiyo dhabit ya kwanza nini bil hayy aliye hai al hadir ambaye yuko hadir maiti yuko hadir na eh alla fil qabr tayeb hiyo sharti ya pili hadir tatu al qadir fima yuqdaru alayhi yule unayetaka isti'adha naye awe aweza kulifanya lile jambo lomuomba kukufanyia kukukinga nalo eh awe aweza yakitimia haya masharti hiyo itaitwa isti'adha mubaha isti'adha mubaha ikiwa yule hadir laysa qadiran la yajuz kutuka isti'adha yake sawa au ni qadir lakini fima la yuqdar kama ihya maut shifa marad aweza la yaqdir wazi kwa hivyo la yaqdir imma laysa fi wus'i haiko katika wus'a kiumbe kufanya hivyo hizi katika khasais Allah au la yaqdir li'illa min al'ilal ad-dunyawiyya kwa mfano ni hai ni hadir ni qadir lakini mu'aq munawwam hina shalal inda shalal amwambia kukinga atakinga nani mgonjwa kitandani pale akitonge wewe amwambia nikinga nami hadha lahu aitwa lahu abath haina maana yote maana hata kama ni haini qadir la yaqdir hakuna maradhi amemweka chini au sabi amwambia sabi mtoto mdogo akukinge njoo hii hatari hapa ni sayya madha yafanya lidhalika hizi ukifanya hivi isti'adha kama hizi ni isti'adha muharrama ma yasil ila shirk ma yasil ila shirki hali hii lakini ni muharrama ma yajuz lanao hana aliya hana ahliya kukufanyia ile jambo wazi ma anna hadir si ghaib inda quwa wazi tumeelewana lakini hawezi kwa sababu za kibinadamu lakini kama hawezi kwa sababu ile jambo alifanywa na viumbe hapo ni shirk eh kama ihya mauta ama shifa maridh akimsaidia akiomba usaidizi kwa hali kama hii amuombe mdogo amuombe mkubwa ni shirki tumeelewana lakini ukimuomba yule unayemuomba kinga akawa hawezi kukukinga kwa sababu ya kibini ya damu maradhi mithil sigar au majnun mtu mwandazimu wewe muite takusaidia nini eh fi mithil hadhi alhal naqul muharrama ma yasil ila shirki haifiki kwenye shirki lakini yusamma abath لأنه ما في فائدة وما يجوز أي فائك فأن يستعاد نعم واضح إذن لحكامنا وبتاننا استعادة لكن علماء ميك شرط مهم سانتنا كوني استعانة كوني هي استعادة نعم بليك استغاثة زدت بلي كون هي شرط لا بد يبتكان يولانا يهم باو سيديزي كو بني آدم علماء سيما هذا يختص بالعمل الظاهر تبي النقطة مهمة سنة وكيومبا استعاذة وكيومبا استعانة وكيومبا استغاثة قمت ويوته يوانك تك الأمور الظاهرة تستعين به أما قلبك يبقى عند الله هذا هو نتعتقد أن الله هو اللي أرسله إن ريتك ديك ni Allah ndo amemtuma huyu hadha adad madad min Allah usifungamane na ule anayekusaidia mpaka moyo wako ukaenda kwake ukahisi kwamba Allah hana dakhal hapo intabi na hadha mawjud hadha hususan mtu ambaye kwamba ni ghariq fi khatar kwenye istighatha hii ndio tokea sana kwenye istighatha mtu tayari yuko kwenye hatari yajuzu kuitisha usaidizi la haraj ghawf lakini وميته في الظاهر تو صوتي أما قلبك متعمد مع الله إلى الله سبحانه وتعالى إن ضابط علم ميك هذا يختص بالعمل الظاهر أما قلبه فهو معتمد على الله وحده أسنت أس نعم معتمد على الله وحده نعم moyo wake utegemea kwa Allah peke yake kwa hivyo moyo ni kwa Allah lakini masala ya dhahir asbab dhahira ni sawa duniani Allah subhanahu wa ta'ala ameumba vitu bil asbab dhahira yeye ndio alomtuma yule aje akupe i'ana wewe wazi kwa hivyo moyo wako hufai kumpa yeye kumlekea moyo wako utamlekea nani Allah na kumshukuru utamshukuru nani Allah subhanahu wa ta'ala thumma huwa wazi hii nukta muhimu kwa hivyo iende hiyo isti'ana lakini fi dhahir ama fi batin taatakid anna Allah ndo amekuletea ile nusra kupitia yule mtu aliyokuja kukufanyia ibada nyingine ni al-istighatha mwenye kitabu hakuitaja kwenye matni hii na bila shaka ana khata ni saqt hii ni saqt iko wa sahih thubutu kwenye nusra khatia kadha imethubutu pia hiyo al-istighatha kwa hivyo mtaongeza hapo maana kwenye nusra zingine zote ziko kama imeanguka na istighatha fi lugha ni an-nusra an-nusra min ash-shidda kumnusuru mtu kumtoa kwenye shida ita istighatha hiyo ndio kilugha an-nusratu min ash-shidda istilahan kisharia nini istighatha طلب كشف الشدة طلب كشف الشدة نكوomba kusaidiwa kuondoshewa dhiki ile kushukia watakhallus minha na kuepushwa nayo na kuepushwa nayo wazi ni mtu ako kwenye shida sasa tayari yuko kwenye shida yuko kwenye dhiki tofauti na isti'adha isti'adha waomba kinga kabla ile shari Allah kukingi lakini istighatha tayari uko ndani ile shari shakufika hapo tastaghith ma tastaeidh maana shakufikia ile janga sasa tastaghith Allah kutoe kwenye ile shida lidhalika salatu istisqa summiyat salatu alistighatha salatu istisqa jina lingine inaitwa nini salatu alistighatha limadha lianna baada aljadd baada chak baada shida ndio usaliwa hii sala ndio mtume sasa sala kwenye dua yake kwenye salatu istisqa alikisema nini allahumma aghithna alisema isqina kweli lakini akisema pia aghithna lianna alistisqa ghawth min allah subhanahu wa ta'ala baada shida nini tofauti baina istighatha na dua fi farq lama fi farq alistighatha na addu'a nani ametambua na na msikia asema istighatha ni nauu min addu'a lakini khasun fi shidda na du'a ni'ama jazakallahu khair ndio jawabu lianna addu'a am min alistighatha fal istighatha du'aun khas fa kullu istighatha du'a lakini laysa kullu du'a istighatha kwa mwingine anaomba haja hii mwingine anaomba haja hii hiyo ndio tofauti baina huma umumun na khusus baina huma umumun na khusus fad-du'a a'am wal-istighatha akhas lianna an-naw'u min ad-du'a huwa khasun fi halati ash-shidda wakati wa shida tu ukiomba ile dua yako hapo itaitwa istighatha sawa sawa wakati wa shida tu unapoomba ile dua yako sasa hiyo yaitwa istighatha wazi tayeb hiyo ndo tofauti yake na istighatha pia vile vile ziko anwa kuna istighatha ya tauhidia ya kitauhid wa hiya allati la tutlabu illa min Allah wahda nao ni ile istighatha ambayo kwamba anaombwa Allah peke yake mtu akamwita Allah ya rabbi kadha kadha indi shiddat kadha kama walifanya ashabul ghar walintabaka alayhim alghar wakafinikik athalatha min bani israil ikisa mtume alayhi salatu wasalam fi sahih bukhari kutuelezea hawana makhraj wako kwenye dhiki hawawezi kula hawawezi lolote jabali limefungana madha yafanu istaghathu rabbahum fakaomba ghawth kila mmoja akaomba bi'amalihi salih aliyofanya thumma baada dhalik aghathahum allah allah subhanahu wa ta'ala akawafariji wakawa wenye kutoka kwa hivyo hii ni istighatha shar'iyya tauhidiyya ambayo ni ibada wa hiya allati la tutlabu illa min allah wahdahu la sharika peke yake قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وينفال إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فأضافها إلى الرب دليل كونش استغاثة هزفان إلا كرب سيكو منجين واضح غير واضح نمانا كسما إذ تستغيثون ربكم فأضاف الاستغاثة إليه كان قوم بكو قوم بيا من آدم وكتاك استغاثة شكوا قوانجو واضح نسينجين والله لله عجائب في شأنه سبحانه وتعالى وفي خلقه سينجين هو جوك فنجيك نشيدا هنا مخرج يكي بني آدم حتى كدوغ ومجاربه كيش الله سبحانه وتعالى ككلتيا فرج mwewe mwenyewe pia kwenye moyo ukasema hii sasa yatoka kwa Allah. Hasal hadha mawjud. Qadiman huki rajulun rakiba safina. Fagharik. Akazama. Wakafa aliyokufa akabakia yeye peke yake aliyosalimika. Peke yake aliyosalimika. Ako kwenye dhulmatul bahr wa dhulmatul layl. Munqati' tamaman la malja'a lahu. Akafakir kasema mimi hapa khalas sina tamaa akakata tamaa yeye kafarile alishtuka akakata tamaa akasema khalas sasa na mimi nangojea wakati wangu akatoa na ubeti ya shairi akasema idha shaba alghurabu ataitu ahli wa sara alqaru kallabani alhalibi yani mata yashibu alghurab la mata yasiru alqar haliban لا أوزيه يعني أسمع ميمي كوكوكا أو كوباتن تكافو سنتكاكن يعار سينتما نيوكاتي يعني إذا شاب الغراب أتيت أهلي سكو كرابو تكاو كواموبة أكذى كم بكا مانيويا كواموبة هابوندون تبات أرض من تفيكا كوانغ يعني متى يشيب الغراب يشيب خلا كرابو تكاو فيها موسيتو أما مانيويا كتكواموبة سكو يعني أمزه ما يوجد فعلق بالمحال لكوكوكا كواكي كالفنغا كو جامبو محال إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب القار ني الزفت السوداء إلا وباكو فيتو تكفنيا نبيذ زماني زمانو كفنيا فيومبو ضمباو نبيذ نسا وكفنيا نبيذ ناني وكايكو كرويكا تندي نماجي لو نبيذ مباو هنيونيا تهريب نسا كونزا يباكو مفوت قار الزفت الأسود موسي sasa maziwa yarudi rangi yake tarudi inqata lakin fa atahu Allah subhanahu wa ta'ala bil ghawth kumfundisha kwamba yeye mimi niko wewe umekata tamaa bure ya abdi fa sami'a munadin ala la ala la taqul eh mara kaona jahazi hiyo fa qala fi nafsi wallahi hadha min indillah hadha min indillah qabsa yani inqata lahu al asbab tamaman لكن الله سبحانه وتعالى يختبرك اتاكو كوانغاليا اين تلتجئ وتكيمبيا كواكي اما تكاتا تمام موتي الشيطان مambo yako لذلك بعض الناس مع الاسف الشديد wengine wako kwenye shida sheikh wengine wateketea ba wengine waghariki wafa badili yastaghithuna birabbihim yastaghithuna shuyukhihim wali wao fulani wanamuita subhanallah fi shida mithl hadha شيدا يعني نمني سبحان الله يعني صلى الله العافية والسلامة هيني نجيامبو لكسكتيكا سانا يعني مبكا وكاتي وشيدا سيسي تمكمبوكي الله نغا وكاتي وراها وزيو كسما كنا كسباب زي اللي راها نستري زي ما تفاني تمسهو الله هي إلي ويك لكن وكاتي وومو أنا شدة وو تمسهو ملواكو بلا شك هوني مويو وليوكوفا كوني درجة ميتي هل يجو إكيو وكاتي الله مكوون دان امتحان بلا وزيكم كمبوكا بيا خلاص هذا رانع في قلبه وانتهى الأمر نعم كويوني استغاثة شرعية أما استغاثة كشرك نيف يبيلي هي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الاستغاثة بغير الله نيوومبي وسيديزي كوني شيدا وقت وشيدا وموومبي منجينة ثساسي الله إذ تستغيثون ربكم ويتفعي استغاثتك كوا وليواكو ولا شيخواكو ولا قبرياكو هي إنه إشكال. ساسا هي إنه استغاثة كشرك لأنه تطلب لغير الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله. تنا جنبلي لهذه كل فانية إسبقوا الله. مثل katika hidayatil qulub, kuongoza nyoyo. Kuna mtu anaweza kuongoza nyoyo? Ambaye anaenda faau laki kutia mate tu kwish tufia mate intahalam, ukaenda shemteme naye, sheikh mteme naye huyo wasulihike, mteme naye huyo aongoke. Nasallallahu alaihi wasallam. Nani mwenye hidayatul qulub? Nani anaweza muqallib alqulub? Manhu Allah subhanahu wa ta'ala, ndio sifa yake. Unapomwambia alim ati huyu mteme mate asulihike, umfanyie kadha, waliaadha billah, yeye anamiliki moyo wake? Bila shaka hii ni haifai, ni istighatha kwenye kutoka kwenye dhalal, lakini li ghairi la ni shirk. Au inzal almatar, kuteremsha mvua kazi ya naye Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wafunge safari waende kwenye kaburu kutoa, wapige kambi, wasali, waombe, watinde, wale wamombe ule eh idhalika yakulun zamani wastadilun kwa jamaa wastadilun bi qissa moja katika salihin min bani من بني إسرائيل نقيل هو نبي وقيل غير ذلك وانجينا سمالكو نبي أكيد دانيال ثم لما أجدبوا قالوا لما قحطوا وأجدبوا كشفوا عن قبره فأظهروه فيسقون فإذا سقوا أعادوه في قبره إنكو دي دانيال نواه ونكير ننساوا وسباب قبر دانيال والكفانيين والكمتوى wakimtoa tu nje tu akiomba mvua ushuke, akirudishwa tini washatoshatosheka wamfutia kwenye kaburi. Yani hakadha daraja akila mwanadamu fika hakadha. Subhanallah, eh subhana muqallib alqulub. Bila shaka nataka mtu amuombe Allah thabata na hidaya. Wa hadha wajadna, hata sisi sio kubwa sana tumeona jahazi mzima upanda watu wakaenda qabru min alqubur aina haja kulitaja maaruf قبر من القبور وكاكا وكبيجا كامبي وكتندوا مبوزي وكاليوا نا سبحان الله kupanda tu jahazi kurudi katikati ya bahari vingu pani la mai sasa eh سبحان الله fitna عليهم الله يستدرجهم يستدرجهم وهون ndo ile amali yao eh hatta baadaye awapatilize kwenye hali ile sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Allah yawachimba wa hawajui maskini. Yadhununa annahu khair. Akula hona bana angalia tumekwenda tu mvua hatujarudi mvua tayari. Fa hasala dhata yawm, nakumbuka kwa wadogo, hasala hadha kukaomba mvua kwenye manabir. Watu wakaomba kwenye mimbar mpaka wakachoka. Allah subhanahu wa ta'ala hakuleta mvua. Kimya. Kimya. Allah subhanahu wa ta'ala yastadrijuhum wa yiftinuhum. Wakakaa watu wa mji wakatoa shauri kwamba kwenda kwa kabru, maana tumekaa mimbarini paka tumeshindwa, sasa madha nafa kukiendewa tu kwenye kabru ukafanywa kufanywa kurudi tu. Subhanallah, laitil kalaila, hata kujua jua likuto mai mpaka asubuhi mvua. Wakaa yatanadaun sasa kwenye mji, muona bwana, tuliwaambia bwana nyinyi mtakupinga pinga tu mambo mengi eh, umeketi na hizo tauhidi zenu kwenye mimbari hapo, mmeomba mpaka mmechoka, hakuna chochote, sisi tumekwenda kule yetu. Angalieni hata yazdada fitna eh, maana istidraji Allah subhanahu na kaidu Allah subhanahu wa ta'ala alaihim wa hum la yash'urun, ndio akija kiwapatiliza. Ala kulli hal, al-insan yajib an yakhsha, izi visa taka mtu afanye khauf ala nafsi, ogopi, hadi fitna adhima. Naam. Alafu kuna istighatha mubaha ambao Allah amehalalisha, yajuz, nayo ni ipi? Wa hiya al-istighatha bil-hayy al-hadir al-qadir, kama kule kwenye isti'adha, uombe usaidizi mtu akusaidie kwenye shida akiwa ni hai kwanza, si maiti, hadir si ghaib, al-qadir awe ni qadir, aweza si ghair qadir, ambao hana an'illa fima yukdar alayhi, na lile jambo lile katika usa binadamu kukufanyia. Mithla hadha la haraj, kutaka istighatha kwake akusaidie. Wa ma dhabituhu, dhabita istighatha vipi? Ulama ameweka dhabita istighatha ukiwa kwenye shida. Dhabit ulama sema ma kanat fil asbab al adiyya, ni ile istighatha inaoombwa mtu ambaye atafanya sababu za kiada, desturi, kawaida, minki ombo sedizi husaidiwa hivi. Yulikana atafanya nini? Asbab adia. بحيث لا يستقل بها المغيث ile sababu asipwekeke nayo yule mwenye kukufanyia usaidizi. Sababu adi, kwa mfano ghariq, yuazama mtu, ukiomba usaidizi kwa mtu akakurushia kamba akakuvuta, adi yule muadi, adi auzi akakurushia pwira la mai la kuogelea ukavao, ina asbab aladia, akijitosa kuja kukushika من الأسباب العادية هذا جائز لا إشكال لكن أقول بيان وجيا مفني مزينغا ومبيان وساس سياوة وتروكا ماينو باندردين وتسمى نستغاثة أو خلا خلينا نكلم الجن تسايب نزغم زنا مجينو تكتكوا ساس سياوة كوانغاتي كويتو هذا لا يجوز لماذا لأن هذا السبب يستقل به يتون رنزك فنجذيل وينجينا ويزي ووكواجي وينجينا ووكواجي وينجينا هوانا لمجينا تصرف معهم إلا هو maana dhabiti yake. Kwa hivyo hata ile istighatha ukipatiwa uangalie ile sababu yake, ukiona ni si sababu nzuri pia achana nayo. Udu Allah yatuka bilghayth insha Allah, Allah mawjud pale wewe wa ghariqi au wewe kwenye shida, Allah yasma'uk yarak yubsiruk ya'lam kama mja wake saizi yamwita, wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu hadha mink, atakusikia tu kile kitunu chako unavomlilia. Hii ndio Allah subhanahu wa ta'ala yupenda kwako, alafu uangalie atakuletea madad min as-sama, واضح واضح او من الارض الله يعينك وكaweza kuokoka au atakuletea mtu ambaye kwamba atafanya asbab adiya shar'iyya ambazo kwamba makbula lakini sio asbab ambao kwamba yastaqillu almughith yule mwenye kukutoa kwenye shida atinzake yetu bihaithu kwamba ah bana hii kesi hakuna iwezao katika nyinyi bwana mpaka fulani fihi ma fi eh leshu ami haisaidiki hivi kuna namna yake khas mpaka yeye aje akija hapa akifanya hivi tu utakuwa tayari. Hadha ishkal eh la kwa sababu hii si sababu adi alafu istaqalla biha fulan yeye peke yake unaweza kufanya ma juzu istighatha kama hiyo. Qala ta'ala kwenye hii istighatha mubaha, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi, yupigwa na mwenzake Musa alayhi salam yuwapita akamuomba usaidizi, ni hai ni qadir ni hadir fima yuqdar alayhi alkuwaweza eh wala yastaqillu bihi kullu ahad, aweza kukusaidia kitaka kwenye vita. Wazi tayeb, ndio maana Allah akakiri hii kwenye Qur'ani na kairuhusu. Wazi tayeb, kwa hivyo istighatha kama hii haipingi. Ama moyo vile vile kama tulivyosema, moyo bado ufungamane kwa Allah, usifungamane na kile kisababu ukawa kila ukimwona yule mtu wamuadhimisha, ama yajuz hada adhimillah subhanahu wa ta'ala, ukitaka kumuadhimisha muadhimishe Allah alomtuma yule bwana aje kukusaidia kwenye ile shida yako. Wazi yeye utamshukuru kibinadamu kawaida, lakini shukrani hakiki za kisawasawa na ta'dhim ni kuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba amekuokoa kwenye ile shida. Wadhabh, na kuchinja. الذبح في اللغة ني الشق. الذبح في اللغة ني الشق ني كوباسوا كيكي. الذبح كي لغة ني الشق ني كتوبوا كيكي. واصطلاحا كشريعة ني قطع الحلقوم. ني قطع الحلقوم ني كوكاتا هي مندماي تكوميزا تشاكولا مندماي هي كوي كوميزا تشاكولا من باطني min batin, yani kwa ndani, kwa ndani si kwa nje, ingie ndani kile kisu. Inda an-nasil, inda an-nasil, an-nasil ni kiungo baina ya kidevu na kifua hapa katikati, hiyo inaitwa nasil. Mawdhi'u dhabh inaitwa nasil, sehemu ya kuchinjia hapa huitwa an-nasil. Mtu akitaka kuchinjwa chinjwa hapa eh, sasa hii sehemu ya kisu kuwekwa inaitwa an-nasil. Na adh-dhabit, الضابط كوني الذبح نكوكاتا المريء الحلقوم والمريء. الحلقوم والمريء ناني مشيبا ميلي وكاكاتا من رماهي هذا مجرى الطعام. المريء مجرى الطعام والنفس ناني مشيبا بهمزي وكوبافوني وكاتا يوتي yendo dhabit ya adhabh yendo dhabit ya nini adhabh ni kukata almari yani majra an-nafas walhulqum majra at-ta'am ukisha kukata hiyo mishipa miwili au mitatu wengine sema mitatu hapo wadhabh imekamilika si lazima kichwa chote kitoki hiyo ndio dhabit ya dhabh na wengine uchinja makosa mayajuzu atamchinja hayawani ashamaliza kumchinja mpaka mvunde shingo hena rahma هذا ليس من الإحسان ليس من الإحسان في شيء نعم مشينجة كاتا إلي مشيبة نتكانا كاتا مندا ماينا مشيبة بومزمي بس خلاص يشا شينجة لكن بعد أكفان هيفو مشيك نعم مبطوش مبقى أفان هيفي بحجة تكفهراك لا لا تقتله مرتين نهيني قتل يعني شنيعة ما يجوز هي فاية سيسا كفان يوم نعم هذا خطأ سيسا na dhabh dhabh nayo ziko anwaa kuna dhabh ambao ni ibada dhabh ambao ni ibada ambao ni tauhid wa huwa ma dhubiha bismillah taqarruban ila Allah ndio dhabit kullu ma dhubiha bismillah taqarruban ila Allah yani dhabh shar'i ambao kwamba ni ibada tuujar utapata na thawabu na dhabit yake nini ulama meka dhabit ukitaka kujua mimi kichinjwa changu kincha ibada si cha ibada ضابط ني كيبيمو ني هيك هو ما كان الذبح فيه اصلا لا تبعا ما كان الذبح فيه اصلا يعني كله كوتشينجا ndio likondo lengo لا تبعا الى قربة الى كوتشينجا isije تبعا kwa mfano mimi nataka kuchinja anwi fi qalbihi ما الأصل في القلب هو الذبح لله هنا أصل يعني ثم جاء اللحم تبعا نعم يتكوية لكن تبعا بعد كتجها لكن ما القصد التقرب إلى الله هنا الذبح من عبادة لكي توحيد ضابط يكن ما كان الذبح فيه أصلا ني أصل ليلك فان كتجها ني تقرب إلى الله هنا أصل سيو تبعا ساسا يسيو ميمي حاجة يانغو تنياما نحاجة نياما dhabhi itakuja baadaye kaifanya ukafanya yani kilugha kiswahili kifupi ni iwe kuchinja ndio lengo ibada kule at-taqarrub ila Allah ndio lengo ibada lakini wasila ni kuchinja yani siwezi kujikurubisha kwa Allah kwa mnyama mpaka fanye nini nimchinje sawa sawa kwa hivyo at-taqarrub ila Allah bidhabh ndio asli ndio lengo sawa sawa ndio inavyotakana lakini lengo likawa ni nyama kuchinja tu inkuja wasila siwezi kuile ile nyama mpaka nichinje kwa hiyo hapo lengo ni nyama na dhabh ni wasila si asl hii itakuwa ni dhabh nyingine eh ni dhabh mubah wazi si haramu mubah lakini upati ajr eh upati ajr ya dhabh lenao ilesa ibada sawa sawa kwa hiyo dhabh ni hiyo imma uchinje kule kuchinja uitakidi kwamba mimi hii ni ibada namfanyia Allah ni qurba ukinuia qurba hapo utakuwa utapata ajr na ni hii tauhid na ni ibada alafu nyama itakuja tabaa si lengo lidhalika anayefanya hivi hata ule mnyama aweza simle baadaye lakini hasala ile lengo lake nini at-taqarrub ila Allah akamgawanya pengine wote sawa sawa lakini saa nyingine mtu uchinja lengo ni nyama tu ana shughuli nayo ana haja nayo ile nyama kwa dharura zake lakini dhabh inkuja sabab wasila yeye kufika kwenye lengo lake la nyama kwa hivyo dhabh pale haiwezi kuwa ibada kwa sababu umeifanya wasila ukuifanya ghaya ukuifanya lengo kwa hivyo tutasema kitindo chako hiki mubah ni dhabiha min adh-dhabah yubahu akluhu wa laysa fihi ajr alaysa kwa hivyo lazima fiqh ukitaka mwerevu fanya nini nuia pia hiyo taqarrub ila Allah alaf baada yake kulana nyama wahadha min fiqh ar-rajul wahadha min fiqh ar-rajul alafu kuna dhabiha nyingine ya tatu ni dhabiha shirkia ni ile ya kishirk wa huwa adh-dhabhu bismi Allah adh-dhabhu bismi Allah taqarruban li ghayri Allah ukachinja bismi Allah lakini ule mnyama wampa mwingine ni wajini astudhi nyumbani mtindie basi tinda bwana ufukuze shari eh we bwana nyumba mpia hii ulimwaga damu kwenye kizingiti ha basi haya matatizo yatakwisha mpaka utoe damu kizingitini kufanya hadha shirk ukufrun billah subhanahu wa ta'ala sallallahu alafis limadha lianaha dhubiha liljin ndo qas hata ukapiga bismillah haihalalishi ile hayawani wala yajuzu aklu ni maita ni mfu ule ni mfu hata ukapiga bismillah ni mfu lianna ma qasida Allah amekusudiwa jini asiudhi na sharia yake iondoke yule ni maiti yule si mnyama kula naam hiyo ni dhabihi ya kishirik au vile vile ma dhubiha bighairi ismillah pia akataja ismu lingine jina lingine majina ya majini akachinja hiyo pia ni dhabiha shirkiya hiyo ni dhabiha shirkiya baqiya an-nadhr baqiya an-nadhr takuja kuelezea kikao kijacho insha Allah ta'ala tushikanishe na hizi dalili sasa tutakuwa tushamaliza انواع العبادات na ahkam zake na tumezungumza hivi kusudi alashan haya maani zistaqir tuelewe tofauti furuq ahkam hizi ni nukta muhimu sana maana haya mambo yamekithiri kwenye jamii zetu la budda min dhabit ya kupambanua hii ni shirki hii si shirki baada ya kujua haya sasa kubaki yako tena itakuwa ni sard eh tutaenda tu ni adilla tutakuwa tukizeleza tushamaliza ile نكتة بوكمبا نندفو نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى فضل